حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا، دنیاوی مال میں سے مجھ سے جو چاہو مانگ لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3678۔